إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة رواه أبو داود وغيره وفي رواية عند الترمذي قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي والحديث صححه العلامة الألباني عباد الله متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتك حديث هي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنا سيما معاوية siku moja mtume sallallahu alayhi wasallama amesimama mbele yetu kisha akasema ala muawiya anaambia maswahaba ala tanabaini inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama qama fina faqal siku moja mtume sallallahu alayhi wasallama amesimama mbele yetu akasema ala tanabaini enyi waislam inna man qablakum hakika wale ambao waliokuwa kabla yenu min ahli alkitab miongoni mwa mayahudi na manaswara iftaraqu ala 72 millah wamegawanyika makundi 72 mayahudi na manaswara wamegawanyika makundi 72 katika dini yao kisha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akasema wa inna hadhihi almillah na kwa hakika mila hii ya uislamu dini hii ya uislamu satafariqu ala 73 uislamu utagawanyika makundi 72 uislamu utagawanyika makundi 72 72 fi an-nar makundi 72 yatakuwa ni motoni makundi 73 ya uislamu miongoni mwa makundi 73 haya makundi 72 yatakuwa ni ya motoni wa wahidatun fil janna na kundi limoja ndilo ambalo litakuwa kundi la peponi mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akasema wa hiya al jamaa na kundi ambalo ni katika kundi la watu wa peponi al jamaa ni wale watu ambao wamekusanyika kunako haki hadithi hii ipokea imam abu daud na wengine katika maimamu wa fi riwayati inda tirmidhi na katika upokezi wa imamu tirmidhi mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama baada ya kusema kuwa uislamu tajigawa makundi 73 72 ni ya motoni na moja ndio ya peponi maswahaba wakataka kufahamu kundi hilo qalu wakasema wa man hiya ya rasulullah ni kundi gani ambalo ni kundi katika makundi ya watu wa peponi Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawajibu masuhaba zake na kusema ma ana alayhi wa ashabi ni kundi ambalo litakuwa na yale ambayo niko nayo leo mimi na masahaba zangu. Kwa hiyo Muislam anapotaka kuona kuwa kafaulu, Muislam anapotaka kuona kuwa yuko katika kundi ambalo ni kundi la peponi, kundi ambalo limeokoka na kutokana na moto wa Jahannama, ni yeye achunguze kundi ambalo yuko ndani yake. Ikiwa kundi lako au jambo ambalo yuko ndani yake liko sambamba na maneno ya Mtume SAW na vitendo vya maswahaba, basi wewe uko katika kundi ambalo limeokoka na moto wa Jahannam. Ibada Allah, katika makundi 72 ambayo kayataja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni makundi ya motoni, miongoni mwao kuna kundi ambalo linaitwa Shia. Ash-Shia, na mashia wamegawanyika makundi mengi. Katika makundi ya mashia kuna mashia ambao wanaitwa Zaidiyya. Wanawazuoni wakasema Zaidiyya wao wako aqrabu min ahli sunna, wako karibu na ahli sunna. Kwa sababu Zaidiyya wao hawakufurishi maswahaba, bali Zaidiyya wao wanasema kuwa maswahaba wote wana haki kwa Mtume SAW, isipokuwa wamemdhulumu Ali. Ali ndo angelikuwa khalifa wa kwanza. Hii ndo kasoro ya Zaidiyya. Ndio maana ahlu sunna wakasema kuwa hawa Zaidiyya wako karibu na ahlu sunna. Ama kundi ambalo leo tutaishi nalo kwenye hutuba yetu ya leo ni kundi ambalo linaitwa Ithna Ashariya au Al-Imamiyya, ambao ni mashia ambao tuko nao hapa Burundi, mashia wa Iraq, ambao Ithna Ashariya au Imamiyya misikiti yao inapatikana hapo Kinama, ipo Ngozi na sehemu kwingine huko Buyenzi wa Barabara 9 wapo. Hawa ndio kundi ambalo tutaishi nalo katika siku hii ya leo. Ushia umeanza kipindi gani? Ushia umeanza wakati wa ukhalifa wa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Akaja bwana mmoja anaitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Bwana huyu ametokea Yemen. Abdullah ibn Saba akaja katika mji wa Madina, akaslimu kiunafiki kwa sababu ya kusambaratisha Waislamu. Bwana huyu aliposlimu akaanza unafiki na kuenda kwenye, anatembelea vijana ili waweze kumpindua Uthman ibn Affan katika ukhalifa wake. Bwana huyu alipojua siri zake wakawa wamemtafuta ili auawe, akakimbia katika mji wa Misri. Alipofika Misri akakamata vijana akawapa fikra, wakarejea huko Misri na kwenda Madina. Walipofika katika mji wa Madina wakaandaa wakawa wamemuua nani? Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Na baada ya Uthman kuuawa akachukua ukhalifa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Bwana huyu akaanza kumtukuza Ali na ahlul bait wote. Ali alipoona kuwa watu hawa wanaanza kumtukuza akaanza kuwapiga vita, bali wakaanza kumwita Ali kuwa ni Mungu. Ali alipoona watu hawa wamevuka mipaka, Ali akaanza kuwachoma moto. Abdullah ibn Saba akasema kwa sasa tunahakikisha kuwa Ali ni Mungu, kwa sababu hakuna anayadhibu kwa moto isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bwana huyu Abdullah ibn Saba ndiye mwanzilishi wa Ushia. Ibada Allah, hawa mashia kama jinsi Uislamu una itikadi zao ambazo wanaitakidi, vile vile mashia wana itikadi zao. Na leo tutasoma itikadi zao ili mfahamu watu hawa, je, ni katika Waislamu au ni makafiri? Ibada Allah, na kauli hizi tutazitoa kwenye vitabu vyao mashia. Hatuleti kitabu hata kimoja cha Ahlu Sunna, bali itikadi zao ambazo wanaamini mashia tutazitoa kwenye vitabu vyao. Kitabu cha kwanza kabisa, kitabu kinaitwa Kashfu al-Asrar cha Sheikh wao al-Khumaini, ukurasa wa 49. Sheikh huyu anasema wa Kishia, fatalabu al-hajati min al-hajari au al-sakhari laysa shirkan. Anasema mwanazoni wa Kishia kwenye kitabu chake hicho, anasema ikiwa mtu atakwenda kuomba mahitaji yake au kuomba ili asaidiwe, akaenda kuomba jiwe, akaweka jiwe hapo, akaanza kuliomba ili limuondolee matatizo, limtimizie haja zake, Sheikh huyu anasema kuwa jambo hilo sio shirki. Hii ni itikadi moja katika itikadi za mashia. Wanaitakidi kuwa inajuzu kuomba jiwe, kuabudu jiwe, unaweka jiwe pale unalisujudia na kuliomba mahitaji yako. Hii ni moja katika itikadi za mashia waliotakidi ya kwamba aliyemuomba siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwao sio shirki. Ibadallah, katika itikadi za mashia ambayo kaitaja shekhe wao katika kitabu Biharul Anwar, kitabu cha mashia kinaitwa kitabu Biharul Anwar, kitabu cha 26 ukurasa wa 111, shekhe wao huyu akamzulia Abu Abdullah ambaye katika maimamu zao, akasema Abu Abdullah anasema ya kwamba inni la a'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardhin. Imamu wa mashia anasema mimi ninajua yale ambayo yako mbinguni na ardhini. Wa a'lamu ma fil janna, na mimi najua yale ambayo yako pepuni. Wa a'lamu ma fil nar, na vile vile najua yale ambayo yako motoni. Wa a'lamu ma kana wa ma yakunu, na najua yale ambayo yaliokuwa huko na yale ambayo yatakokuja baadaye na yajua. Mashia wakaitakidi kuwa maimamu zao wanajua ilmu al-ghaib, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anajua ilmul ghaibi, na hakuna anayejua ilmul ghaibi isipokuwa wale ambao Allah amewaridhia tena katika mitume wao, katika mitume wake. Lakini mashia katika vitabu vyao wanaitakidi kuwa maimamu zao wanajua ilmu al-ghaibi, na yeyote mwenye kudai ilmu al-ghaibi tayari kisha kufuru, kwa sababu anampa mwanadamu sifa ambayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika itikadi za mashia, tizama kwenye kitabu chao Usulul Kafi, kitabu cha kwanza ukurasa wa 103, قال شيخهم الكليني, شيخ واو كليني انapokea kutoka kwa Abi Abdullah ambaye imam wao alayhi salam fi qawlihi azza wa jalla aliposema Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na Allah subhanahu wa ta'ala ana majina yaliokuwa mazuri, basi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake. Imam wao yeye akasema nahnu wallah al-asma'ul husna allati la yaqbalu Allah min al-ibad 'amala illa bima'rifatina. Imam wao anasema wallahi sisi maimamu wa kishia ndiyo majina mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakubali ibada ya mwanadamu mpaka atambue majina yetu sisi maimamu. Kwa wao wakajipa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimana kama unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila kutaja majina maimamu zao, wewe Allah subhanahu wa ta'ala hakubali matendo yako. Vile vile katika kitabu chao Rasail al-Shi'a au Rasail al-Shi'a, kitabu cha 4 ukurasa wa 659, qala Abu Ja'far ambaye ni imamu wao, imamu wao yeye anasema man da'a Allah bina aflah, yeyote atakayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yetu sisi maimamu, basi mtu huyo atafaulu. Wa man da'ahu bighairina, na yule ambaye atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bila kutumia majina yetu, halaka, mtu huyo bila shaka ataangamia. Kwa mashia wakaitakidi ya kwamba yeyote mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila kutaja majina ya maimamu zao 12, mtu huyo hawezi akafaulu. Hili katika itikadi ya shirki ambayo wako nao mashia 12. Ibadallah, katika itikadi za mashia, tizama kitabu Biharul Anwar, kitabu cha 98 ukurasa wa 118, wanasema mashia inna turaba wa tina qabri al-Husayn alayhi salam shifaa'un min kulli da', hakika udongo ambao unatoka kwenye kaburi la al-Husayn ambao ni imamu wao, wanasema udongo ule ambao umeuchukua kutoka kwenye kaburi la al-Husayn ni tiba ya kila maradhi. Bimana wewe ukiumwa, nenda kwenye kaburi la al-Husayn, uchukue udongo wake, kisha ukautumia udongo ule, utapona maradhi yote. kuna shirki zaidi ya hii? Nani anayeponyesha isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Udongo kwenye kaburi limponeshe mwanadamu? Hii ni itikadi ambayo wako nao mashia ithna ashariya, ambao tunaishi nao kila siku, tunakunywa nao kahawa usiku na mchana na kucheka nao. Nitakuja kuona itikadi zao mpaka kwa mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, katika itikadi za mashia za kishirki ambazo wako nazo, tizama kwenye kitabu chao Biharul Anwar, kitabu cha 101 ukurasa wa 105, imamu wao Ibn Babawayhi Al-Qummi ambaye kafa mwaka wa 381 Hijria anasema: inna man zara qabla Ja'far as-Sadiq au al-Husayn kana lahu 70 hijja. Yeyote ambaye atazuru kaburi la imamu wetu Ja'far as-Sadiq au akazuru kaburi la imamu wetu al-Husayn, mtu huyo anaandikiwa kama kafanya hijja. Tena sio hijja moja, anaandikiwa kama kafanya hija 70. Kisha akasema: wa anna man yati inda qabrihi kana kaman zara Allah ta'ala fi arshihi, na yule ambaye atakayezuru kaburi la al-Husayn ni kama mtu ambaye kafanya ziara au kamfanyia ziara Allah subhanahu wa ta'ala kwenye arshi yake. Bimana wewe unapokwenda huko Karbala ukafanya ziara kwenye kaburi la al-Husayn, unaandikiwa kama umefanya ziara ukamzuru Allah subhanahu wa ta'ala katika arshi yake. Ibadallah, hawakuishia hapa. Wa bi'sa ma qala, jambo ni baya zaidi ambalo kalizungumza imamu wao katika kitabu Biharul Anwar, kitabu cha 10 ukurasa wa 258, akasema: wa anna Allah ta'ala yazuru binafsihi qabra amiril mu'minin, na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake huwa anatoka kwenye arshi yake anakwenda kufanyia ziara kaburi ya amirul mu'minin ambani Ali. Ifu islam, Allah subhanahu wa ta'ala atoke kwenye arshi yake na kushuka kwenye kaburi la imamu wa kishia alifanyia ziara. Bale wa kishia hapo akasema: wa yazuruhu al-anbiya, vile vile na mitume wa Allah wanatoka kwenye kaburi huko, kwenye wanatoka mbinguni wanakwenda kwenye kaburi la al-Husayn na kufanyia ziara kaburi lile. Wal mu'minuna, bali istoshi, na waumini wote wanatoka na kwenda kufanya ziara kwenye kaburi la maimamu wa kishia. Ndio maana mashia wanafadhilisha sana kwenda kwenye kaburi ya maimamu wao kuliko kwenda kufanya hata hija katika mji wa Maka. Ibada Allah. Waqala al-Mufid, vile vile imamu wao ambao ni Mufid, katika kitabu al-Irshad ukurasa wa 252 akasema: inna ziyarata wahida liqabri al-Husayn tusawi 100 hajja wa umra. Mtu kufanya ziara moja peke yake kwenye kaburi la al-Husayn, jambo hili liko sawa na mtu mwenye kufanya hija 100 na umra 100. Bimana wewe nenda Makka ufanye hija na makakesho urudi, mpaka ufanye hija 100, uko sawa na mtu ambaye kaenda kuzuru kaburi la al-Husayn. Ibadallah, katika itikadi zao mashia, tizama katika kitabu Usulul Kafi, kitabu cha kwanza ukurasa wa 308, anasema shekhe wao al-Kulaini akipokea kwa imamu wao Abu Abdullah annahu qal: amma alimta anna ad-dunya wal-akhirah lil-imam yad'uha haythu yasha wa yadfa'uha ila man yasha. Wanasema kuwa dunia na akhera vinamilikiwa na maimamu wao. Imamu wa kishia ndiye anayempa dunia amtakaye, na yeye ndiye ambaye anamnyima dunia amtakaye. Kuna shirki zaidi ya hii? Mnaishi na watu mnaotambua itikadi zao, au wanafanya taqiya na kusema la ilaha ila Allah kwa sababu ya kuwafunga macho nyinyi? Lakini leo mtatambua, je, mashia wanamwamini Allah na mtume? Ibada Allah, katika itikadi za mashia ambazo wamezizua wakimzulia imamu Ali radhiyallahu anhu, wanasema kuwa imamu wao Ali amesema: ana rabbul ardh, alladhi yaskunu al-ardu bihi. Ali anasema kama alivyomzulia katika vitabu vya kishia, kuwa Ali anasema mimi ndio mola wa ulimwengu, ulimwengu unapata utulivu kwa ajili ya Ali. Katika kitabu chao Mir'atul Anwar ukurasa wa 99 wanazungumza ya mashia kuwa dunia Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu kuwa ndio mola wa ulimwengu mzima. Na hii itikadi wameanza tukazama hizo, mwanzilishi wao ambao ni Abdullah ibn Saba kipindi alipomuita Ali kuwa ndio Allah. Hii ni itikadi za mashia kwenye vitabu vyao na wala hatuwazulii. Ibadallah, vile vile mashia katika kitabu kinaitwa Al-Masdaru As-Sabiq ukura kitabu cha 18 cha 17 ukurasa wa 155 wanasema mashia al-a'immatu salawatullahi alayhim la yatakallamuna illa bilwahy wa hadha min daruriyat din al-imamiyya. Maimamu wa kishia hawazungumzi isipokuwa ni wahi. Bimaana maimamu zao wao wanaitakidi kuwa wanateremshiwa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni katika jambo ambalo ni lazima sana kwenye dini ya imamia ambayo ni mashia ithna asharia. Ni jambo ambalo ni na umuhimu zaidi nyinyi kuamini kuwa maimamu wa mashia wanateremshiwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hujaamini hiyo, wewe haujakuwa mshia kikweli kweli. Ibadallah, katika itikadi za mashia, kama shekhe wao Al-Kulaini alipomzulia imamu wao Abu Abdullah rahimahullah ya kuwa imamu wao amesema wa bi ibadatina ubida Allah au ubida Allah azza wa jalla walaula wa walaulana ma ubida Allah, anasema kwa sababu ya ibada zetu sisi maimamu ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa. Lau isingelikuwa sisi maimamu na Allah subhanahu wa ta'ala asingeliabudiwa. Kwa wanakiri ya kwamba isingekuwa wao maimamu basi na Allah subhanahu wa ta'ala asingeliabudiwa. Kama sisi tunamwabudu Allah ni kwa sababu ya maimamu wa kishia. Katika kitabu chao ambacho kinaitwa Usulul Kafi, kitabu cha kwanza ukurasa wa 138. Tayyibu, wakasema tena mashia walaulahum ma'urifa Allah azza wa jalla, na bila maimamu isingelikuwa maimamu wa kishia basi Allah subhanahu wa ta'ala asingelijulikana. Bimaana Allah amejulikana kwa sababu ya maimamu wa kishia. Bimaana mitume wa Allah walikuja kulingania katika da'wa alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah anasema kwa hakika tumetumiliza katika kila umma mtume. Lengo la Allah kumtuma mtume katika kila umma ni ili watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wajiepushe na ibada za matawagut. Lakini mashia wao wanakuambia lau isingelikuwa maimamu zetu 12 basi na Allah subhanahu wa ta'ala asingelijulikana hapa duniani. Bimaana wanakanusha kazi za mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, katika kitabu chao Biharul Anwar kitabu cha 35 ukurasa wa 9 wakasema wala yudra kaifa yu'badu Allah au kaifa yu'badu Ar-Rahman. Bila maimamu zetu sisi isingejulikana vipi Allah subhanahu wa ta'ala taabudiwa. Ibadallah, hivi tujiulize, mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam akutufunza sisi namna kumwabudu Allah? Lakini mashia katika itikadi zao wenyewe wanasema ya kwamba isingekuwa maimamu zao na Allah subhanahu wa ta'ala tusingelijua namna ya kumwabudu. Ambalo wameharibu kabisa katika vitabu vyao, wanasema maimamu zao la budda faruju an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam an yadkhula an-nar li'annahu wafi'a ba'd al-mushrikat ya'nuna Hafsa wa Aisha radiyallahu ta'ala anhun. Wanasema tupu ya mtume ni lazima iingie motoni kwa sababu amewaingilia washirikina wawili wakikusudia Aisha na mama yetu Hafsa, eti kwa sababu mtume kamuingilia Hafsa na Aisha ambao ni mama zetu na walikuwa ni washirikina kama wanavyodai wao, basi ni lazima tupu ya mtume iingie motoni. Kisha wewe leo mtaki kwambia Shia ni kafiri, uinue sauti yako na kusema kwa Shia ni Muislamu kama sisi. Mtu ambaye anaitakidi ya kwamba tupu ya mtume itaingia motoni, kisha wewe useme kwa ni Muislamu? Itaqullah ibadallah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muisome aqida yenu ili mfahamu kundi ambazo amezitaja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukimwomba Allah tukinge na fitna ya makundi kama hayo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله, كاتك اعتقاد يا مشيعة أمبايو أميتاج شخواه نعمة الله الجزائري عن أن يعلن, قال نعمة الله الجزائري أن يعلن عن اختلاف إله أو إله الشيعة من أهل السنة, فيقول شيخ واو نعمة الله الجزائري alipokuwa anazungumzia tofauti ya dini yao ya kishia na ahlu sunna. Tizama kwenye kitabu chake Al-Anwar An-Nu'maniya, kitabu cha pili au cha pili, ukurasa wa 279. Sheikh wao huyu anatofautisha baina ya dini ya kishia na dini ambayo tuko nayo sisi Waislamu ahlu sunna wal jamaa. Akasema Sheikh wao huyu, lan نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام. سيسي مشيعة نأهل سنة هتكسانيكي بموجنا واو, سيسي مشيعة هتكسانيكي بموجنا مسوني كوامونغو موجة ولا متومي موجة ولا إمام موجة. كيش أشخيو قسيما, وذلك أنهم يقولون, na kwa hilo ni kwa sababu hao ahlu sunna wao wanasema ya kwamba, inna rabbahum, hakika mola wao, huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallama nabiyahu. Au ahlu sunna wao wanasema ya kwamba mola wao ni yule ambaye Muhammadi ndo alikuwa mtume wao au mtume wake. Sikilizeni kauli ya mashia, sisi na ahlu sunna hatuchangi Mungu wala mtume wala imamu, kwa sababu hao ahlu sunna wao wanasema kuwa mola wao ni yule ambaye Muhammadi ndio mtume wake. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakr, na khalifa baada ya yule mtume wao ni Abu Bakr. Bila shaka sisi tunaamini hivyo kuwa mola wetu sisi ni yule ambaye mtume wake ni nani? Muhammad sallam. Na khalifa baada yake ni nani? Abu Bakr. Kwa hiyo Sheikh wa Kishia anasema hao ahlu sunna wao wanaamini ya kwamba yule mola ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa baada yake ni Abu Bakr, ndio anaamini mola huyo. Kisha akasema, wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, lakini sisi mashia hatumuamini huyo mola. Kwa sababu gani? Wala bidhalika an-nabi, wala mtume huyo sisi hatumuamini. Bal naqul, bali sisi mashia tunasema, inna rabbah alladhi khalifatuhum au khalifatu nabiyihi Abu Bakr, yule mola ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakari, laisa rabbuna, huyo sio mola wetu sisi mashia. Wala dhalika an-nabi, wala mtume huyo ambaye khalifa wake ni Abu Bakr, nabiyuna, sio mtume wetu sisi. Kwenye kitabu chao Al-Anwar An-Nu'maniya, kitabu cha pili, ukurasa wa 279, wanasema ya kwamba huyo mola ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa baada yake, huyo sio mola wao, wala huyo mtume ambaye khalifa baada yake ni Abu Bakar, sio mtume wao. Vipi leo wewe watii mashia katika Waislamu, wakati wenyewe katika vitabu vyao wanaitakidi kuwa hawamkubali mola wala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wala khalifa Abu Bakar? Kisha leo wewe unasema Shia ni ndugu yetu, kwa kumalizia na malizia kauli ya al-Imamu Abu Hanifa rahimahullah. Imamu Abu Hanifa anasema man shakka fi kufri haula ay rafida, yeyote mwenye kuwa na mashaka juu ya ukafiri wa mashia, fahuwa kafiru mithluhum, naye ni kafiri kama wao. Muislamu yeyote ambaye yuko na mashaka kuwa hawa mashia 12 ni makafiri, basi muislamu huyu naye pia vile vile ni kafiri kama wao. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana ala alkitabi wa sunna hatta nalqahu wa huwa radin anna. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fikum.